www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیک پر اور اس کے پیچھے کوئی ایسا طاقتور شخص یا افراد ہوں کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ دور کی جا سکے اور وہ عافیت والی زندگی دنیا میں گزار سکے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے، برادری والے، محلے والے، ہمارے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ ہوں. کبھی یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے جو لوگ طاقتور ہیں ہمارے ان سے روابط ہو جائیں، تھانے کے لوگوں سے روابط ہو جائیں، ایم ایل اے ایم پی سے روابط ہو جائیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان سے کام لیا جا سکے. دنیا میں یہ ایسا تقریباً ہر سطح پر ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاور اور طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اس سے زیادہ طاقتور نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. اور وہ اگر کسی کا مددگار بن جائے، حامی بن جائے، اللہ کی مدد اور نصرت کسی کے ساتھ ہو جائے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو سب سے بڑی پشت پناہی کسی بندے کو اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی پشت پناہی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے حالات میں وہ بچ کے نکل آتا ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کسی جگہ طوفان آیا، سیلاب آیا، آندھی آئی، کتنے لوگ جان سے چلے گئے، اور حیرت انگیز طور پر کوئی بچ گیا تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ نے بچا لیا, ورنہ تو بھئی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی, کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہیں. تو اللہ کی مدد اور نصرت جس کے ساتھ ہو اس سے بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کی مدد کیسے ملے؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت آدمی کو کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خود ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اگر دو کام تم کر لوگے تو ہماری مدد تمہارے لیے پکی ہے. ہماری مدد تمہارے لیے پکی ہے, اور وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, اور دوسرا کام یہ ہے کہ نیکیاں اور عبادات اچھی طرح انجام دے کر زندگی گزارو. اگر یہ دو باتیں تم میں آ جائیں گی تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ, ہر ہر قدم پر مدد ہوگی, ہر ہر موقع پر مدد ہوگی. فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ساتھ ہے, یعنی اللہ کی مدد ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی ڈرتے ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی, ہر جگہ ان کے دل پر خوف طاری رہتا ہے ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنے کانوں سے بھی غلط باتیں نہیں سنتے, وہ اپنے پیٹ میں بھی حرام آمدنی نہیں ڈالتے, وہ اپنے پیروں سے غلط جگہ چل کر نہیں جاتے, وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے, غلط جگہ پر ہاتھ نہیں لگاتے, ان تمام اعضاء کو اللہ کی رضا میں لگاتے ہیں, یہ ہیں متقی پرہیزگار. ان اللہ مع الذین اتقوا, اگر آدمی پرہیزگار بن جائے تو اس کی دنیا بھی سدھرے گی اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فإنه أزین لأمرک کلی, اللہ سے ڈرا کرو کیونکہ یہ تمہارے ہر ہر معاملے کو سجا دے گی, سنوار دے گی, مزین کر دے گی. اور اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت متقیوں کے ساتھ. اور دوسرا جملہ ہے وہم محسنون, اور وہ احسان کرنے والے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو عبادات انجام دیتے ہیں تو ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے, اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ بڑا اچھا نمازی ہے, بلکہ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو محسن کا ایک مصداق اخلاص کرنے والے لوگ. اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے ہیں اچھے انداز میں کرتے ہیں. نماز پڑھیں تو قاعدے سے پڑھیں, یہ نہیں کہ وہ دم ادم پڑھ لی. قرآن پڑھیں تو اچھی طرح پڑھیں, اور کوئی عبادت انجام دیں تو بہترین انداز میں انجام دیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا, حضرت یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہ دیکھ سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے ہر جگہ ہر وقت. اگر اس نیت اور تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں کیسی جان پیدا ہو جائے گی, کیسی شاندار نماز ہو جائے گی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے وصال کا موقع مل رہا ہے, مناجات کا موقع مل رہا ہے. ایک بندے کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست اس کا جوڑ قائم ہو جائے. ایسے ہی ہم قرآن پاک پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں. دیکھو قرآن پڑھنے میں کیا لطف آئے گا, کیا لذت آئے گی. ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں جاگزین ہو جائے, اور جب اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہم کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہمیں یاد کریں گے. قرآن پاک میں ایک بڑی پیاری آیت ہے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس آیت کا لطف وہی صحیح معنی میں اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہو. بہت ہی پیاری آیت, اللہ تعالی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کہاں رب العالمین اور کہاں یہ ناقص بندہ, اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میں اپنے بندے کو یاد کروں گا. بندے کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں, اور بندہ جب کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں, کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. کیا شان ہے, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میری شکر گزاری بجا لاؤ, ناقدری مت کرو. تو محسنین میں, محسنون میں سب شامل ہیں, اخلاص بھی ہو اور عبادات بہترین انداز میں انجام دی جائے. اسی طرح حقوق العباد بھی اچھے انداز میں بجا لائیں تو ہم اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں. دنیا کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے, لیکن کامیابی جب ہی ملے گی انسان کو جب کہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت, اس سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اہل تقویٰ میں بھی شامل فرمائے, محسنین میں بھی شامل فرمائے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, عیوب کی صدر پوشی فرمائے, اپنی رضا خوشنودی سے مالا مال فرمائے, آزمائش ابتلا شرور اور فتن امتحانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, جب تک یہ جینا مقدر ہے دین پر جینا عطا فرمائے, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. নামাজি ভাইসকল, নামাজের পিছন আমার ভেদি ভাইয়ের দোয়ার কারণে দাওয়াত দিছে, আপনাদের সামিল হওয়ার কারণে দাওয়াত. www.attableague.com, the reviver of